शुक्ल यजुर्वेदिया बृहदारण्यक उपनिषद, इसमें हम लोग प्रथम ब्राह्मण का प्रथम अध्याय में पंचम ब्राह्मण का चतुर्दश मंत्र विचार कर रहे हैं। अवतरणिका हो गया था, जो त्रियन्नात्मक प्रजापति है अभी उसका विशेष स्वरूप कहते हैं। मंत्र है स ऐसा संवत्सर प्रजापति ही षोडश कलश तस्य रात्रय एव पंचदश कला ध्रुवैवास्य षोडशी कला स रात्रिभिर एवाच पूर्यते अपच क्षीयते सो अमावास्यायां अमावास्यां रात्रिम एतया षोडश्या कलया सर्वमिदं प्राणभृद् अनुप्रविश्य ततः प्रातर जायते यस्माद् एतां रात्रिं प्राणभृतः प्राणं न विच्छिन्द्यात् अपि कृकलासस्य एतस्यैव देवताया अपचित्यैः। स एष संवत्सरः, स अर्थात जो प्रजापति का विचार चल रहा है, त्रियन्न रूप, त्रियन्न अर्थात जो वांग मन प्राण वो अपने लिए रख लिया, तो यही त्रियन्न रूप वो प्रजापति। प्रजापति सर्वरूप है, अभी ये तीन वांग मन प्राणों को अपने लिए रखा, इसलिए विशेष रूप से कहते हैं कि ये त्रियन्न रूप प्रजापति। षोडश कल, अभी ये नया चीज यहाँ कह रहे हैं, यह प्रजापति षोडश कल। षोडश कल में समास कैसे कहेंगे? अभी कला शब्द स्त्रीलिंग है, अभी ये जो षोडश शब्द है ये अभी संख्या को कहेगा ना, संख्येय को कहेगा, संख्येय को कहेगा, तो क्योंकि कला ये पदार्थ है उसको कहता है। और कला अगर स्त्रीलिंग हो गया तो ये जो षोडश, तो अभी वो षोडश षोडशी नहीं होगा, अच्छा षोडश ही रहेगा। षोडशी कब हो जाएगा? जब पूर्ण अर्थ में डट होगा, डट होने के बाद ही टिड्ढाने से गिप होगा। तो यहाँ ये षोडश अर्थात ये पूर्ण अर्थ को नहीं कह रहा है, ये तो पूरा स्वलो को ही कह रहा है। अच्छा तो षोडश कला, षोडश यहाँ टाप ही होगा फिर, तो अर्थात षोडशाहा कलाहा इस प्रकार के हो जाएगा। क्या चीज? हाँ ठीक है, अर्थात प्रजापति समाहार अर्थ ले लेंगे, तो षोडशानाम कलानाम समाहार इति षोडश कलह। समाहार करने से समाहारे नपुंसक हो जाएगा, यहाँ पुंगलिंग दिया है, इसलिए षोडश कला। कला का अर्थ अवयव करने से, अर्थात षोडश अवयव यश्य, इस प्रकार की कला का अर्थ लेकर के भी कर सकते हैं, अर्थात षोडश कलाहा यश्य, इस प्रकार की कला का अर्थ अवयवा। तस्य रात्रयः, तस्य रात्रय अर्थात प्रजापति का ये रात्रि हो गई, ये जो षोडश कला, रात्रि अर्थात तिथयः, अर्थात यह प्रजापति जो संवत्सर रूप है, संवत्सर रूप इसका सब अवयव कौन हो गए? कहते हैं षोडश कला, तो कला का अर्थ ये जो रात्रि, रात्रि का अर्थ तिथि, अर्थात प्रजापति का ये सोलह तिथियां है। तो तस्य रात्रय एव पंचदश कला, तो ये जो प्रजापति उसका जो पंद्रह तिथि होते हैं एक पक्ष में, ये पंद्रह तिथि उसका पंचदश कला हो गए। ध्रुवा एव अस्य षोडशी कला, और इसका जो षोडशी कला है वो ध्रुवा, ध्रुवा कहने का अर्थ वो सर्वदा रहने वाला, और ये जो पंचदश कला ये तो बदलते रहेंगे। स रात्रिभिर एव च पूर्यते, आ च पूर्यते, स स प्रजापति षोडश कल, रात्रिभि रात्रि का अर्थ हो गया तिथि, अर्थात तिथि के द्वारा च आ पूर्यते, आ च पूर्यते, आ का अन्वय पूर्यते के साथ होगा, त तो वो तिथि के द्वारा ही यह पूर्ण होता है। और अपचक्षीयते अमावास्या अपचक्षीयते अर्थात अपक्षीयते आ च पूरीयते अर्थात च अपूरीयते इसी प्रकार के च अपक्षीयते ह्रास हो जाता है कृष्ण पक्ष में। कैसा कहेंगे रात्रि भी रहेगा तिथि के द्वारा ये बढ़ेगा फिर तिथि के द्वारा ये क्षय हो जाएगा प्रजापति। अपचक्षीयते सह सह प्रजापति अमावास्याम रात्रिम अमावास्या रात्रि को ये अपक्षय हो जाएगा। उस दिन क्या होगा एतया षोडशया कलया सर्वम इदम प्राणभृत अनुप्रविश्य ततः प्रातर जायते। अभी प्रजापति का जो पंचदश कला ये सब क्षय हो गए उसका केवल षोडशी कला रह गई तो वो षोडशी कला अमावस्या का रात में सभी प्राणियों के अंदर में प्रवेश करेगा। उपासना के लिए कह रहे हैं क्यों आगे कहेंगे अर्थात प्रजापति ही अमावस्या के दिन सभी प्राणियों में विद्यमान रहेगा। षोडशी कला के द्वारा सर्वम इदम प्राणभृत प्राणभृत अर्थात प्राणी अनुप्रविश्य अर्थात उनमें प्रवेश करके कौन अनुप्रविश्य का कर्ता कौन हो जाएगा प्रजापति प्रजापति उस सब में प्रवेश करके ततः प्रातर जायते फिर अमावस्या पूरा हो गया प्रतिपदा को फिर उत्पन्न हो जाएगा। तस्मात् एताम रात्रिम प्राणभृतः प्राणं न विच्छिन्द्यात् ये अभी यहाँ तात्पर्य है कहना है अर्थात अमावस्या का रात्रि में कोई भी प्राणियों का प्राण का विच्छेद न करवाए क्योंकि सभी प्राणियों में उस दिन उस रात को यह रहेगा अर्थात प्रजापति विद्यमान रहेगा। इसलिए अमावस्या के दिन किसी का भी प्राण ये उच्छेद न करे। अपि क्रिकलाशस्य क्रिकलाश का भी प्राण उच्छेद न करे। क्रिकलाश कहते हैं गिरगिट गिरगिट अर्थात जो रंग बदलने वाला जो सरीसृप होता है रेप्टाइल जिसका रंग बदलते होते हैं इतना बड़ा बड़ा होते हैं तो रंग बदलेगा उनका तो क्यों कहते हैं उसको अमंगलो मानते हैं। आप लोग देखे होंगे नहीं देखे होंगे मुसलमान लोग अगर उसको देखेंगे वो सारे कार्य छोड़ करके इसको पत्थर मारने में लग जाएंगे। वो तो कोई झाड़ी के अंदर में बेचारा घुसेगा तो उसको चारों पार्श्वों में ये करके उसको तो मार ही देंगे छोड़ेंगे नहीं बहुत अमंगल माना जाता है उसका। तो कहते इसमें हम लोग इतना नहीं मानते हैं कि तो उनका बहुत ज़्यादा है। अपि क्रिकलाशस्य क्योंकि क्रिकलाशस्य कहें उसका दर्शनम अपि अमंगलम तो इसलिए यहाँ श्रुति स्वयं कहती है अमावस्या के दिन तो ये मारना नहीं चाहिए रात्रि अर्थात तिथि इसलिए अमावस्या तिथि में एतस्या एव देवताया अपचित्यै अपचिति का अर्थ तेन वेदो नित्यम अभिमधीयता तदुदित कर्म स्वनुष्ठीयता तेने सस्य ताम अपचिति का अर्थ पूजा तो यही कहते हैं एतस्या एव देवताया अपचित्यै यही प्रजापति देवता का पूजा के लिए इसलिए उस दिन अर्थात अमावस्या के दिन किसी का भी प्राण हरण न करे ये कह रहे हैं। अच्छा टीका में अवतारितम ग्रंथम व्याचष्टे अभी जिस मंत्र के लिए अवतारण दिया गया उसका अभी व्याख्यान करते हैं। स एष संवत्सरो वह जो संवत्सर संवत्सर अर्थात प्रजापति मंत्र में कहा स एष संवत्सर प्रजापति ही यो यम त्रियन्नात्मा त्रियन्नात्मा अर्थात यो अयम अयम प्रजापति त्रियन्नात्मा त्रियन्नात्मा में समास कैसे कहेंगे अभी आत्मा पुंगलिंग होगा अभी अन्न क्या लिंग होगा नपुंसक लिंग होगा और त्रियन्न के साथ है अभी त्रियन्न कहने से तो आप समाहार ले सकते हैं नहीं तो त्रिणी चान तानी च अन्नानी कर्मधारय भी कर लीजिए कर्मधारय कर लेंगे ठीक है अभी होने से क्या लिंग आएगा उसका नपुंसक आ जाएगा तो अभी क्या त्रियन्न तो नपुंसक ही होगा और आत्मा पुंगलिंग होगा अभी इसका स्वभाव हो गया कि नपुंसक होगा जो त्रियन्न हो गया तो ये अभी त्रिलिंगी शब्द नहीं है, नहीं होने से इसका लिंग परिवर्तन नहीं हो पाएगा। तो त्रियन्नानी आगे क्या कहेंगे, तो त्रियन्नानी आत्मा यस्य, ठीक है। तो ये तीन अन्न ही इसका आत्मा आत्मार्थ स्वरूप, यहाँ अन्न तीन हो गए किंतु स्वरूप तीन नहीं हो जाएगा, स्वरूप तो एक होगा। शब्द का सामर्थ्य के अनुसार लिंग वचनों को रखना पड़ेगा, तो नहीं कि सर्वदा सामान अधिकरण कर देंगे, ऐसा नहीं कर पाएंगे। ये वो त्रियन्यात्मा। अच्छा आप किताब पढ़ सकते हैं? अच्छा अच्छा नहीं तो किताब है तो चाहिए ना, ठीक है चलता है। धरण दीजिए योयम त्रियन्नात्मा प्रजापति ही प्रजापति प्रकृतः स एष संवत्सरात्मना विशेषत्व निर्दिश्यते। वो जो त्रियन्नात्मा प्रजापति प्रकृत जिसका विचार चल रहा है वही संवत्सरात्मना विशेषत्व निर्दिश्यते। संवत्सर रूप से संवत्सरात्मना ये भी बहुरी संवत्सर रूप से विशेष करके उसका निर्देश किया जाता है। संवत्सर न नव टिप्पणी दे दिए कालात्मना काल रूप उसका विशेष, तो अभी उस परमात्मा मतलब उस प्रजापति का विशेष निर्देश करते हैं। षोड़श कल षोड़श कला अवयवा, कला का अर्थ अवयवा कर लेने से षोड़श कला अवयवा। अस्य स्वयं षोड़श कलह संवत्सर संवत्सरात्मा काल रूप, संवत्सरात्मा काल रूप प्रजापति। तस्य च कालात्मनः प्रजापते रात्रय एव अहोरात्राणि तिथय इत्यर्थः। तस्य च कालात्मनः ये विषय बहुव्रीहि है, प्रजापते है प्रजापति का रात्रय प्रजापते रात्रय एव अहोरात्राणि प्रजापते, ये फिर सप्तमी हो जाएगी। कैसे होगा ये तो भाई विसर्ग दिखना चाहिए ना, हाँ ढ्र लोपे पूर्वस्य दीर्घोणः प्रजापतेर रात्रयः प्रजापति का रात्रि, रात्रि अर्थात यहाँ अहोरात्राणि दिन रात को मिला करके इसका अर्थ तिथयः प्रजापति का ये सब स्वरूप हो गया। कहते हैं काल, काल का अर्थ तिथि इत्यर्थः। पंचदश कला उसका जो पंचदश कला ये आच पूरीयते और अपचक्षीयते और ध्रुवा एवं नित्या एवं व्यवस्थिता अस्य प्रजापते है षोड़शी षोड़शानाम पूरणी कला। तो ध्रुवा ध्रुवा अर्थात नित्या नित्या व्यवस्थिता व्यवस्थिता अर्थात भाई थोड़ा फैन लगा, गर्म भी हो रहा है शरीर को, आप लोग सब फैन लगा दिए इतना स्वार्थी मत बन हो भाई यहाँ यहाँ यहाँ है दीर्घ कर देंगे और एक आर को और दीर्घ करके वही कर देंगे, ए ह्रस्व है क्या, दीर्घ ही है तो फिर और क्या करेंगे, प्रजापते रहे ना प्रजापते है था तो दीर्घ ही तो है फिर क्या, हाँ ठीक है एक होने से हो जाएगा। वो नहीं चाहिए यार एक ही ठीक है इतना हो जाएगा। अच्छा अहरा तिथय इत्यर्थ पंचदश कला ध्रुवा एव नित्या व्यवस्थिता अर्थात वो जो उसका षोड़शी कला है वो तो नित्या रहेगा। अस्य अस्य प्रजापते है प्रजापति का षोड़शी षोड़शी का विग्रह देते हैं षोड़शा नाम पूरणी इति तो हो गया षोड़श तस्य पूरणे डट डट होने से षोड़शन था फिर डट का बचेगा ओ फिर आगे अन का लोप कैसे होगा नस्त दीते हैं अन का लोप होने के बाद फिर टिडाने से गिंप हो गया तो षोड़शी षोड़शाना पूरणी कला नहीं ये तो टिड्ढाण ऐसे ये टित है ना डट हुआ तो द्वित्व सामर्थ्य क्यों, जब यहाँ अस्तधित है वह तो सामर्थ्य से कहते हैं, अर्थात ये एक प्रकार की ज्ञापक है, जब आपको साक्षात उपलब्ध है तो फिर आप परंपरा क्यों लेंगे। और द्वित्व सामर्थ्यात अभस्यापि टेरलोप, तो यहाँ द्वित्व वहाँ तो कितना क्यों जाना है, तो पहले उससे पहले ये जो द्वित्व सामर्थ्यात अभस्यापि टेरलोप कहते हैं, ये किस सूत्र को आधार करता है, भस्य टेरलोप। अच्छा वो तो वहाँ दिया उसके लिए पथि मथिन के लिए, टेहे सूत्र है जो अदर बनाए है, तो टेहे से ये द्वितीय भस्य लोप वो तो वहाँ से होगा, इसलिए सामर्थ्य पर्यंत जाने का जरूरत नहीं। किंतु जहाँ नस्तधित है ये यहाँ तद्धित प्रत्यय हुआ, तो तद्धित प्रत्यय होने से ये और उसके लिए विशेष हो गया, इसलिए आ जाएगा। अच्छा कैसे, ये हमको थोड़ा कम सुनाई देता है और ये भी दक्षिण वाले हैं तो ये तो षोड़शानाम पूरणी तो हो गया कला, षोड़शी कला हो गया टिड्डाने से गिंप होकर के। स रात्रि भी रेव तिथि भी ही कलोक्ता भी आपूर्यते च अपक्षीयते च, स स प्रजापति रात्रि भीर का तिथि भी तिथियों के द्वारा, कला उक्ता भीर वही तिथि ही उसका कला है वो कहा गया, आपूर्यते अर्थात वर्धते बढ़ता है, और च अपक्षीयते च और ह्रास भी हो जाते हैं, तिथि के अनुसार वो प्रजापति ह्रास और वृद्धि होते रहते हैं। टीका में पूर्व पृष्ठा में है, कथम प्रजापतेर स्थिति भीर कथम प्रजापते स्थिति भी आपूर्यते आपूर्यमाणत्वम अपेक्षीयमाणत्वम च तत्राह, ये प्रजापति तिथियों के द्वारा कैसे बढ़ता है और घटता है च तत्राह, उस विषय में कहते हैं। प्रतिपदाद्या भीर इति, तो प्रतिपदादि आगे प्रतिपदाद्य ये प्रतिपद्य का लेना पड़ेगा, प्रतिपदाद्या टाप करेंगे अर्थात प्रतिपद आद्यम, प्रतिपद स्त्रीलिंग हो गया, प्रतिपद आद्या येषाम यासाम तिथिनाम तातिथय प्रतिपदाद्या, इस प्रकार हो गया। प्रतिपद आद्या है, आद्या अर्थात आदौ भव इति आद्या, प्रतिपद प्रथम तिथि हो गया, इसलिए प्रातिपदिक हो जाएगा प्रतिपदाद्या, आगे ताभी ही उनके द्वारा इति प्रतिपदाद्या भीर इति। भाष्य में प्रतिपदाद्या भीर ही चंद्रमा प्रजापति ही शुक्लपक्षे आपूर्यते, शुक्लपक्ष शुक्लपक्ष आपूर्यते कलाभीर उपचीयमानाभीर वर्धते यावत संपूर्ण मंडल पौर्णमास्याम। प्रतिपदाद्याभीर प्रतिपद आद्य आद्यातिथि हो गए वो सबके द्वारा ही चंद्रमा, चंद्रमा अर्थात प्रजापति, तो प्रजापति का ये चंद्र उसी का ही रूप है इसलिए चंद्रमा अर्थात प्रजापति। शुक्ल पक्षे में आपूर्यते अर्थात वर्धते बढ़ता है। कलाभीर उपचीयमाना भी ही कला के द्वारा, कला अर्थात तिथि, प्रत्येक तिथि में वो धीरे धीरे उपचीयमान वर्धमान बढ़ता हुआ, उपचीयमाना भीर उनके द्वारा प्रजापति चंद्रमा ये बढ़ता है। टीका में वृद्धेर मर्यादाम दर्शयति, ये जो वृद्धि होती है इसका मर्यादा ये कहाँ तक इसकी वृद्धि होगी उसको दिखाते हैं दर्शयति। भाष्य में आधा वाक्य से यावत संपूर्ण मंडल पौर्णमास्याम, पौर्णमासी में संपूर्ण मंडल हो जाएगा तब तक ये बढ़ता रहेगा। ताभीर एव आगे भाष्य में ताभीर एव अपचीयमाना भी कलाभीर अपक्षीयते कृष्ण पक्षे यावत ध्रिवे का कला व्यवस्थिता अमावास्यायाम। ताभीर एव ताभी अर्थात तिथि भी उसी तिथियों के द्वारा अपचीयमाना भी है, अपचीयमाना भी अर्थात अभी ह्रास होंगे, अपचीयमान ह्रास अर्थात घटना, अपचीयमाना भी कला भी, कला अर्थात तिथि, कला का अर्थ अवयव, चंद्र का अवयव धीरे धीरे घट जाएंगे वही तिथि के अनुसार। अपक्षीयते, अपक्षीयते अर्थात क्षीण हो जाएगा धीरे धीरे, कृष्ण पक्षीय, कृष्ण पक्ष में धीरे धीरे क्षीण होगा। टीका में अपक्षय से मर्यादा माह, अपक्षय होगा कब तक, अपक्षय होगा उसका मर्यादा कहते हैं, यावत् ध्रुवा एका कला व्यवस्थिता अमावास्यायम, तब तक ये क्षय होगा जब तक अमावस्या में एक कला रह जाएगी और वो ध्रुवा है, ध्रुवा अर्थात वो नित्या, वो एक कला तो हमेशा रहेगा। आगे टीका में अवशिष्ट प्रतिपदा को ना, वो जो अमावस्या का रात को वो सभी में प्रविष्ट हो गया, प्रतिपदा का दिन पुनः वो जन्म होगा। ये मंत्र में कहा ना, देखिए प्रथम मंत्र में दिया ये जो यही मंत्र है, एतस्या षोडश्या कलया सर्वम इदम प्राणभृत अनुप्रविश्य ततः प्रातर जायते, अर्थात तो दूसरा नहीं आ गया, वही प्रवेश किया प्रतिपदा में फिर यही उत्पन्न हो गया, इसलिए एक ही रहा। टीका में अवशिष्टाम अमावस्यायाम निविष्टाम कलाम प्रपंचयन द्वितीय कलोत्पत्तिम शुक्ल प्रतिपदी दर्शयति। तो अच्छा हाँ हाँ, द्वितीय कला आया है यहाँ, क्योंकि ये पंचदश अगर हम प्रतिपदा में प्रथम मानेंगे तो पंचदश ही कला होगा, अर्थात ये नित्या को छोड़ करके उसका जो अपक्षीय मान वर्धमान कला है ये तो प्रतिपदा में आएगा एक, अर्थात प्रतिपदा में नित्या कला एक रहेगा, बढ़ने घटने वाला ये एक रहेगा प्रतिपदा में, अर्थात प्रतिपदा में वास्तविक दो कला आ जाएगा। तो एक जो नित्या है वो सभी में प्रवेश कर गया था, उत्पन्न हो गया, किंतु वो जो बढ़ने घटने वाला ये प्रतिपदा में एक आ जाएगा, इसलिए प्रतिपदा में दो कला हो जाएगा, किंतु एक तो नित्या है एक जो अपक्षयमाना और वर्धमाना है, इसलिए यहाँ कहते हैं अवशिष्टाम अमावस्यायाम निविष्टाम कलाम। अवशिष्टा जो अमावस्या में एक कला था अवशिष्टा और वो निविष्टा हो गया था, सभी में निवेश कर गया था, प्रवेश कर गया था, इसका प्रपंचयन विस्तार करते हुए अभी द्वितीय कलोत्पत्तिम शुक्ल प्रतिपदी, अर्थात एक अनित्य कला एक आ जाएगा, नित्य कला सभी में प्रवेश कर गया था वो जन्म हो जाएगा, किंतु द्वितीय एक अनित्य कला एक आ जाएगा, शुक्ल प्रतिपदी दर्शयति। शुक्ल प्रतिपदा में अभी एक नित्या कला और एक अनित्या कला, ये दो कला हो जाएंगे प्रतिपदा में। भाष्य में स प्रजापति ही कालात्मा अमावास्याम अमावास्यायाम रात्रिम रात्रौ या व्यवस्थिता ध्रुवा कला उक्ता एतया षोडश्या कलया सर्वम इदम प्राणभृत प्राणिजातम अनुप्रविश्य यद अपह पिबति यच्च औषधीर अस्नाति तत् सर्वम एव औषध्यात्मना औषध्यात्मना सर्वम व्याप्य अमावास्याम रात्रिम अवस्थाय ततो अपरेद्युः प्रातर जायते द्वितीयया कलया संयुक्तः। वो जो उसका ध्रुवा कला था, सच प्रजापति वह प्रजापति कालात्मा कालरूप संवत्सरात्मा अमावास्याम अमावास्या में, तो अमावास्याम मंत्र में दिया अमावास्याम, इसका अर्थ कहते हैं अमावास्यायाम, सप्तमी अर्थ में मंत्र में द्वितीय है अमावास्यायाम रात्रिम, मंत्र में है रात्रिम उसका अर्थ हो गया रात्रो, या व्यवस्थिता जो रहती है वो षोडश कला प्रजापति का, जो षोडश कला वो प्रजापति षोडश कला रूपेण ही उस रात को रहते हैं, या व्यवस्थिता ध्रुवा कला उक्ता, उसका जो ध्रुवा नित्या कला कह दिया गया अवयव, एतया षोडश्या कलया इसी षोडशी कला के द्वारा सर्वम इदम प्राणभृत, प्राणभृत का अर्थ प्राणी जातम, प्राणम विभर्ति इति प्राणभृत, प्राण को जो धारण करता है, सभी प्राणियों में अनुप्रविश्य अनुप्रवेश करके यद अपह पिबति, अच्छा हाँ यद अपह पिबति, ये प्राणी कह दिया सभी प्राणी में प्रवेश करता है, ये प्राणी का लक्षण क्या है उसके लिए कहते हैं टीका में, प्राणी जातम एव विशिनष्टि, यह प्रजापति सभी प्राणी में प्रवेश किया, अर्थात जड़ में नहीं। प्राणी किसको कहेंगे, उसके लिए कहते हैं भाष्य में, यद अपह पिबति यच्च औषधिर अस्नाति तद सर्व, जो जलपान करता है और जो औषधि अर्थात ब्रीहवादी ये भक्षण करता है, वो सबको ये प्राणी शब्द से कहा जाएगा। तो अपह पिबति और औषधि अस्नाति, औषधि अर्थात ब्रीहवादी इसका भक्षण करता है, वो सब प्राणी ही माना जाएंगे। टीका में स्थावरम जंगमम च इत्यर्थ, तो ये प्राणी ये स्थावर भी होंगे जंगम भी होंगे, दोनों प्रकार के होंगे, स्थावर स्थिर रहने वाले, जंगम चलने वाले, ये दोनों प्रकार के प्राणी हो सकते हैं। भाष्य में यद अपह पिबति यच औषधिर अस्नाति तद सर्वम एव औषध्यात्मना सर्वम व्याप्य अमावास्याम रात्रिम अवस्थाय, औषधि रूपेण सभी को व्याप्त करके। टीका में औषध्यात्मना कहा गया, इसका अर्थ है कि औषध्यात्मना इति उपलक्षणम जलात्मना इत्यपि द्रष्टव्य, जो औषधि भक्षण करते हैं, औषधि अर्थात ब्रीहवादी अन्नम, जो अन्न भक्षण करते हैं और वो जल पान करते हैं, वो सब प्राणी हो गए। और प्रजापति सभी प्राणी में प्रवेश कर गया, केन रूपेण कहते हैं कि ये औषधि रूपेण और जल रूपेण, अर्थात उनके अंदर में जो है औषधि और जल सभी प्राणियों में वो लोग भक्षण करते हैं पान करते हैं, प्रजापति तेन रूपेण प्रवेश कर गया। इति अपि द्रष्टव्यम, क्योंकि भाष्य में कहा गया सर्वम एव औषध्यात्मना प्रविष्टम, तो टीका में कहते हैं खाली औषध्यात्मना अन्न रूपेण प्रवेश नहीं किया, जल रूपेण भी प्रजापति प्रवेश किया सब में। आगे भाष्य में सर्वम व्याप्य सभी में प्रजापति प्रवेश करके अमावास्याम रात्रिम अवस्थाय, अमावास्यायाम रात्रौ रह करके, ततः उससे अपरद्यु फिर आगे दिन में, अपरद्यु अर्थात आगे आने वाला दिन, प्रातर जायते फिर उत्पन्न हो जाता है, किंतु अभी अकेला नहीं आता है ध्रुवा कला, द्वितीय या कलया संयुक्त, अभी अनित्या कला एक साथ में आ जाएगी। टीका में फलभूते प्रजापतो पांगतत्वं वक्तुं उपक्रांतं तद् अद्यापि न उक्तम इति आशंक्याः, प्रजापते फलभूते प्रजापतो, प्रजापति फलभूत, प्रजापति पूर्व जन्म में पांगत कर्म किया था करके अभी फलभूत प्रजापति हुआ है, तो होने से कहते हैं फलभूते प्रजापतो पांगतत्वं वक्तुं, प्रजापति जो फल रूप है वो भी पांगत का फल है, तो अर्थात पांगत कर्म से ये सब हुआ है, इसको कहने के लिए उपक्रांत उपक्रम आरंभ किया गया था। ये उपक्रम 369 पृष्ठ में ये आया था, देख सकते हैं थोड़ा 71-70 ये द्वितीय पैराग्राफ में दिया 369-6 पिता पांगतेन कर्मणा सप्तान्नानि सृष्ट्वा त्रिण्यन्यानि आत्मार्थम अकर्वोद इति उक्तम तानि एतानि, अर्थात पिता ये जो सात अन्न ये सब सृष्टि किया, तीन आत्मा अपने लिए रखा और ये तीन यही अपने स्वरूप हो गया, अर्थात ये त्रि अन्न स्वरूप ये पिता हुआ, इसको स्पष्ट करके ये कहना था, आरंभ वहाँ से हुआ था, अभी तक आपने कहा नहीं, पूर्व पक्ष इसलिए शंका करता है। टीका में 72 पृष्ठ में फलभूते प्रजापतो पांगतत्वं वक्तुं उपक्रांत, वो उपक्रम हुआ था, आरंभ हुआ था, तद अद्यापि न उक्तम, अर्थात प्रजापति पांगत है ये आप अभी तक इसको स्पष्ट नहीं करवाए हैं, इति आशंक्य आह, भाष्य में एवं पांगतात्मको असौ प्रजापति, तो यह प्रजापति ये भी पांक्त है, पांक्त अर्थात ये भी पांचों ये अर्थात कारक से ये बना हुआ है, कैसे उसको आगे दिखाते हैं। टीका में तदेव पांक्तत्वं व्यनक्ति, व्यनक्ति अर्थात उसका अभिव्यक्ति करते हैं प्रजापति कैसे पांक्त है। भाष्य में दिवादित्यौ मनः पिता, तो ये दिवलोक ये कहा गया था, मन मन का शरीर हो गया दिवलोक, और मन का करण हो गया आदित्य, जैसे पहले बाघ, बाघ का शरीर कहा गया था पृथ्वी और उसका करण कहा गया था अग्नि, इसी प्रकार की यहाँ दिवादित्यो मन पिता, मनो को पिता कहा गया था, बाघ को माता कहा गया था, पृथ्वी अग्नि वाघ जाया माता। तो यजमान का वाघ उसका जाया उपासना करता था, जाया अर्थात स्त्री पत्नी। तो आगे फिर कहा गया जो वाघ है उसका शरीर हो गया पृथ्वी, उसका करण हो गया अग्नि, और यही वाघ ये आगे कहा गया ये माता है, मन पिता वाघ माता। और तयोश्च अर्थात ये जो मन और वाघ इनसे उत्पन्न हुआ अंतरिक्ष में कहा गया था प्राण, इसलिए तयोश्च प्राण प्रजा। चांद्रमस्य स्थितयः कला वित्तम उपचय अपचय धर्मित्वात् वित्तवत् तासां च कलानां कालावयवानां जगत्परिणाम हेतुत्वं कर्म। चांद्रमस्य स्थितयः, तो ये चंद्रमसः इमा, अर्थात ये सब जो तिथि है वह चंद्रमा का है, तो होने से प्रातिपदिक हो गया चंद्रमस, चंद्रमस से आगे अण हो गया, अण होकर के हो गया चांद्रमस, टिड्ढाणे से हो गया गिम चांद्रमसी, तिथय बहुवचन हो गया, तो चांद्रमस्य जैसे गौर्य हो जाता है, तो चांद्रमस्य स्थितय अर्थात जो तिथि हो गए वो सब चंद्र के अनुसार होते हैं। दो नंबर टिप्पणी, चंद्र निर्वर्त्या, चंद्र के द्वारा ही तिथि के निर्वर्तन निर्वर्तन निर्माण होता है। भाष्य में चांद्रमस्य स्थितयः कला, तो ये जो तिथि सब हो गए ये तिथि वित्तम हो गए, क्योंकि कर्म के लिए स्वयं चाहिए और आगे पत्नी चाहिए और प्रजा चाहिए, प्रजा अर्थ पुत्र, तो ये हो गया। मन हो गया पिता जो कि दिव और दिवलोक आदित्य हो गया, और पृथ्वी बाघ जाया अग्नि ये सब माता हो गया, तो अर्थात यजमान पत्नी ये दोनों आगे, आगे उनसे उत्पन्न हुआ प्राण ये प्रजा हो गया। आगे चाहिए दो वित्त, दो वित्त क्या क्या है, मानुष वित्त दैव वित्त, तो उसके लिए कहते हैं ये जो चंद्रमा का ये तिथि है कला यही वित्त है। क्यों, टीका में कहते हैं कला नाम वित्तवद वित्तत्व हेतु माह, ये कला को क्यों वित्त कहा गया, कहते हैं वित्तवत, ये धन जैसा होता है कला ऐसा होता है, धन कैसा होता है भाष्य में कहते हैं उपचय अपचय धर्मित्वात् वित्तवत तासाम च कलानाम कलावयवानाम। जैसे वित्त उपचय अपचय ये दोनों होता है, तो बढ़ जाएगा घट जाएगा, तो इसी प्रकार की धर्मित्वात् ये अर्थात उपचय अपचय का धर्मी, उपचय वृद्धि अपचय ह्रास घटना, तो बढ़ता घटता जो, तो जैसे वित्त बढ़ता घटता इसी प्रकार की यहाँ कला बढ़ते रहते हैं घटते रहते हैं, इसलिए कला तिथि यही हो गए दो वित्त। कला नाम कालावयवानाम जगत परिणाम हेतुत्वम कर्म, ये जो काल अवयव ये सब क्या करते हैं, कहते हैं जगत का परिणाम करते हैं। भूतानि कालः पचति इति वार्ता कहते ना युधिष्ठिर, इसका आरंभ कैसा है, अत्र महामोहमय कटाहे मासर्तु दर्भी परिघटनन, अत्र महामोहमय कटाहे मासर्तु दर्भी परिना रात्रिन दिवो इंधन, रात्रिन दिवेन धनेन अस्य महामोहमय कटा है रात्रिन दिव इंधनेन। अच्छा द्वितीय पास स्मरण नहीं हो रहा है, ये महामोहमय कटाह, ये जो संसार है ये कटाह, कटा अर्थात कड़ाई, तो और इसमें दीवा और इंदु, सूर्येन्दुना रात्रि दिवेन्धनेन, अच्छा सूर्य और इंदु ये हो गए इसका ईंधन, ये जो संसार का ईंधन हो गए सूर्य और इंदु, और मासर्तु दर्भी परिघटनेन भूतानि कालः पचति इति वार्ता, ये तो मासर ऋतु ये सब हो गए करची, क्या कहते हैं दर्भी, दर्भी अर्थात जो करची, तो ये सूर्य और चंद्र ये दोनों के द्वारा ये मास और ऋतु से परिवर्तन होते रहेंगे, तो सूर्य और चंद्र ये हो गया अग्नि जैसा, और मास ऋतु ये हुए कर्ची, और ये सबके द्वारा अभी पाचक खाना बनाने कौन होगा, कहते काल काल पचती किनको, कहते भूतानी, सारे भूतों को काल पाक कर रहा है। ये पूरा जो संसार ये होगा कढ़ाई, तो ये कढ़ाई में डाला सब भूतों को, और मास ऋतु ये हुए कर्ची, तो उनके द्वारा कहते हैं अग्नि नीचे है, ये जो दीवार सूर्य और चंद्र इनके द्वारा ये सब का पाक हो रहा है। तो यही यहाँ कह रहे हैं जगत परिणाम हेतुत्वम, ये काल अवयवों का कर्म है। ये काल अवयव क्या करते हैं, जगत का परिणाम कर देते हैं। तो ये जायते अस्थि वर्धते विपरिणमते अपक्षयते विनश्यति, इस प्रकार की ये हो जाते हैं। आगे टीका में संप्रति कृष्णस्य प्रजापतेर उपक्रमानुसारित्वं दर्शयति। अच्छा नहीं, पूर्व में पांक्तत्व निर्देशन लब्धम अर्थम आह, अभी प्रजापति ये पांक्त हो गया, उसका दिखा दिए सब प्रजापति का रूप, अर्थात मन वाग प्राण ये सब प्रजापति, और जो तिथि ये प्रजापति हो गया, ये पांच ही पांच जो पांक्त हो गए, अर्थात यजमान पत्नी पुत्र और दो वित्त ये सब हो गए। इससे क्या हुआ, कहते हैं पांक्तत्व निर्देश करने से क्या फल हुआ, भाष्य में कहते हैं एवं एष कृत्स्न प्रजापति जाया में, यहाँ तक कृत्स्न प्रजापति, अभी प्रजापति पांक्त हो गया, अर्थात ये पूरा जगत रूप ये हो गया सभी, अर्थात ये है पांक्त से ही पूरा जगत बनते हैं, प्रजापति जगत रूप हो गया। टीका में संप्रति कृत्स्नस्य प्रजापतेर उपक्रमानुसारित्वं दर्शयति। कृष्ण प्रजापति उपक्रम के अनुसार, अर्थात जैसे कहा था ये पांचों ये पदार्थ से वो कर्म, इसलिए प्रजापति भी पांक्त है, जगत भी पांक्त है, सब कहा गया था उसके अनुसार अभी कहते हैं भाष्य में प्रजापति पांक्त है। कैसे कहते हैं, जाया में स्याद अथ वित्तम में स्याद अथ कर्म कुर्वीय, जाया में स्याद अथ प्रजायेय, एक अंश नहीं कहे यहाँ, जाया में स्याद वो पहले अकेला था, फिर स एकाकी न रमे तो कहा गया, उसको अकेला अच्छा नहीं लगा, इसलिए सोचा कि जाया में स्याद पत्नी हो तो फिर मैं पुत्र रूपेण उत्पन्न हो जाऊँ, अथ वित्तम में स्याद वित्त हो, क्यों कर्म कुर्वीय, वित्त अर्जन करते हैं कर्म करने के लिए। इति ऐसणानुरूप एव पांक्तस्य कर्मणः फलभूतः संवृत्तः। ऐसणा के अनुसार प्रजापति ने जैसे ऐसणा इच्छा की उसी के अनुरूप फिर वो पांक्त बन गया, क्योंकि वो तो था अकेला, फिर जाया में स्यात अभी उसमें आ गया ये, फिर पुत्र होगा तो फिर आगे कर्म करने के लिए वित्त, तो सभी धीरे धीरे अर्थात ये सब प्रजापति में अर्थात उसके साथ हो गए। तो ऐसणा रूप एव पांक्तस्य कर्मणः फलभूत, तो पांक्त कर्म का फलभूत क्या हुआ, कहते हैं ऐसणा रूप पांक्त कर्म का फल हो गया, उसका जाया आ गया, पुत्र आ गया, वित्त आ गए। तो ये सब कहाँ से आया, कहते जैसा उसका ऐसणा हुआ, तो इच्छा जैसे इच्छा हुआ उसी प्रकार के पदार्थ प्राप्त हुए, तो इस प्रकार की इच्छा, कहते ये सब इच्छा भी क्यों होते हैं, कहते हैं पूर्वजन्म का संस्कार, पूर्व जन्म में ऐसा किया होगा फिर संस्कार हुआ फिर इसी प्रकार की करेगा, अर्थात पांक्त कर्म करता है और उसका फलभूत संवृत्त संवृत्त अर्थात फिर उसी रूप को प्राप्त कर लिया संवृत्त। चार नंबर टिप्पणी दिए हैं कृत्स्न संवृत्त इति अन्वय, सभी कुछ जगत फिर वही पांक्त कर्म का फलभूत हो गए, और प्रजापति स्वयं जगत रूप है वो भी पांक्त कर्म का फल हुआ। टीका में भवतु प्रजापतेर उक्त रीत्या पांक्तत्वम् तथापि कथम पांक्त कर्म फलत्वम् तत्राह। प्रजापतेर उक्त रीत्या पांक्तत्वम्, प्रजापति जैसे कह दिया गया प्रजापति पांक्त हुआ, मतलब इसका तात्पर्य हो गया कि प्रजापति आगे जाया आगे पुत्र आगे दो प्रकार वित्त ये सबको लेकर के अभी वो पांक्त का कारक बन गया, उसके द्वारा कर्म किया, कर्म करने से इस पदार्थ ये सब के साथ वो तादात्म्य किया, तो और आगे कहेंगे सात अन्न बनाया, ये सात अन्न जगत रूप हुए वो पहले कह दिया था, और ये सभी कहता है ये सब मेरा ही रूप है, इसलिए प्रजापति समष्टि पांक्त रूप वो भी भवतु प्रजापतेर उक्त रीत्या पांक्तत्वम तथापि कथम पांक्त कर्म फलत्वम प्रजापति स्वयं पांक्त है क्योंकि इस प्रकार की इच्छा क्या सब प्राप्त कर गया किंतु पांक्त कर्म का फल ये कैसा है वर्तमान ये पांक्त है तो पांक्त कर्म का फल कैसे है इसके लिए पूछते हैं। कारणानुविधा ही कार्यम इति लोकेपि स्थिति जैसे कारण हुआ होगा ऐसे ही कार्य होगा। प्रजापति ने ये पांक्त बना ये सब इच्छा करके ये क्यों ऐसा इच्छा किया कहते कारण ऐसा था तो अर्थात पूर्व जन्म में वो ऐसा ही किया था पांक्त हुआ था हो करके ये सब कर्म किया मतलब पांक्त ये सब कारकों को प्राप्त करके कर्म किया फिर इस जन्म में फिर इच्छा किया मैं ये पांच कारक युक्त हो जाऊं तो कारण अनुविधायी कारण से अनुविधायी अनुविधम कर्तुम धातु हो गया धा धा धातु श्रेणिनी हो गया आ तो एक चिण कृत तो अनुविधातुम तो कारणम अनुविधातुम शीलम यश कारण को अनुविधातुम अर्थात अनुकर्तुम अनुकरण करने का जिसका स्वभाव है कार्य सर्वदा कारण का अनुकरण करेगा। कार्य प्रजापति अगर पांक्त रूप दिख रहा है तो उसका कारण भी पांक्त रूप हुआ होगा ये निश्चय हुआ। अर्थात प्रजापति मैं ही हूँ अर्थात मैं पांक्त रूप हूँ अर्थात पांक्त कारक के द्वारा कर्म करके मैं प्रजापति रूप हुआ हूँ इस प्रकार की ये सब तात्पर्य लेने के लिए। इससे क्या हुआ कहते हैं ये कारकों को व्यवहार करके हम फिर ये पांक्त रूप को प्राप्त किया अगर यही संस्कार से फिर आगे चलेगा तो फिर आगे फिर वही होगा तो ये सारे वर्णन दिया जाते हैं कि इससे विरक्त होना है तभी जा करके ये चलेगा नहीं तो अभी कह दिए कि प्रजापति पांक्त रूप है किंतु क्यों हुआ कहते पांक्त कर्म का फल हो गया इसके द्वारा यही दिखाते हैं पूर्व जन्म में कर्म तजन्य संस्कार फिर अभी करता है तो अर्थात ये संस्कार से फिर आगे चलेगा ये सबसे विरक्त होने के लिए वैराग्य प्राप्त करने के लिए सब बताते हैं कर्म से फिर फल हो जाता है फिर फल रूप आ गया फिर कर्म करेगा कुर्वते कर्म भोगाय कर्म कर्तुम च भुंजते तो नद्याम कीटा इवावर्ता दावर्तांतरमाशुते ब्रजंतु जन्मनो जन्म लभन्ते नैव निर्वृत्तिम पंचदेशकार कह रहे हैं कुर्वते कर्म भोगाय कर्म करेंगे भोग करने के लिए भोग क्यों करता है फिर कर्म करने के लिए संस्कार हो जाएगा फिर कर्म करेगा तो इसी प्रकार के चलता रहेगा। नदी का भंवर में जैसे कीट होते हैं एक में डूब जाते हैं फिर थोड़े देर के बाद उठते हैं फिर चलते हैं जन्म से जन्म चलते रहेंगे फिर निर्वाण को प्राप्त नहीं करेंगे आगे भाष्य में। अच्छा 35 समय हुआ ना आज यहाँ तक। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांतिः। शंकरं शंकराचार्यं केशवं वादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वंदे भगवन्तौ पुनः पुनः ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति। ओम।